1999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 maja, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Wiatr może osiągać prędkość nawet 100 km na godzinę przed gwałtownymi burzami, ostrzegają synoptycy. Polacy wracają z majówki, policja apeluje o bezpieczną jazdę i stosowanie się do przepisów. Minister Spraw Zagranicznych wyraził nadzieję, że amerykańska pomoc dla Ukrainy dotrze na czas na linię frontu. Przed gwałtownymi burzami w niemal całej Polsce ostrzegają synoptycy. Wydano alerty pierwszego i drugiego stopnia. Oprócz deszczu spodziewany jest silny wiatr i grad, mówi Anna Woźniak z Instytutu Meteorologii. Najsilniejszych burz spodziewamy się w obszarze od wschodniego Pomorza i Warmii przez Kujawy, Mazowsze, wschodnią Wielkopolskę, ziemię łódzką po północ województwa śląskiego i opolskiego. Tam obowiązuje stopień drugi ostrzeżenia. Burze będą miały tendencję do przechodzenia w tak zwane superkomórki burzowe, które będą generować krótkotrwałe, intensywne opady deszczu, grad nawet wielkości około 3 cm oraz porywy wiatru do 100 km. Na godzinę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina o usunięciu z parapetów i podwórek przedmiotów, które może podrwać wiatr, przeparkowaniu spod drzew samochodów i zapewnieniu bezpieczeństwa przebywającym na zewnątrz zwierzętom. Polacy wracają z majówki, policja apeluje o bezpieczną jazdę i stosowanie się do przepisów drogowych. Od wtorku do soboty było 350 wypadków, w których zginęły 32 osoby, a 400 zostało rannych. Policjanci zatrzymali prawie 1500 nietrzeźwych kierowców. Nadkomisarz Piotr Świstak z Komendy Głównej mówi, że w porównaniu z poprzednim rokiem nie jest najlepiej. Niestety te statystyki wyglądają dużo gorzej. Mamy więcej wypadków śmiertelnych, więcej osób rannych, dlatego apelujemy o rozwagę na drodze przed powrotami. Zaplanujmy tą podróż, jeżeli jest ta podróż długa. Wyjdźmy z samochodu, odpocznijmy, podychamy świeżym powietrzem, napijmy się kawy, herbaty, ponieważ nasz stan psychofizyczny jest bardzo istotny w czasie jazdy. Podczas powrotu spod Tatr kierowcy i tak prawie stoją. Korek na Zakopiance jest już na wysokości Szaflar. Dalej sznur aut ustawił się między Nowym Targiem a Klikuszową. Blokuje się też trasa alternatywna przez Czarny Dunajec i Rabę Wyżną. Minister Spraw Zagranicznych wyraził nadzieję, że amerykańska pomoc dla Ukrainy dotrze na czas na linię frontu. Radosław Sikorski gości w Waszyngtonie. Spotkał się m.in. z dyrektorem do spraw Europy w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu, Michaelem Carpenterem. To była bardzo intensywna, szczegółowa rozmowa, głównie o Ukrainie. Szef polskiej dyplomacji rozmawiał także z doradcą byłego prezydenta Donalda Trumpa, generałem Keithem Kellogiem. Spotykamy się zarówno z obecną administracją, jak i bliskimi współpracownikami kandydata republikańskiego. Polska chce mieć jak najlepsze stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, niezależnie od tego, kto tutaj rządzi, i nie popełnimy błędu naszych poprzedników stawiania wszystkich żetonów na jeden kolor. Podczas wizyty w Waszyngtonie Radosław Sikorski uczestniczył także w dyskusji na temat wojny w Ukrainie podczas konferencji organizowanej przez dziennik Financial Times. Życzenia z okazji świąt Wielkiej Nocy, obchodzonych właśnie przez wiernych kościołów prawosławnego, grecko-katolickiego i innych kościołów wschodnich, złożyła marszałek Senatu. W nagraniu opublikowanym na portalu X Małgorzata Kidawa-Błońska zwróciła się również do ludzi, którzy znaleźli w Polsce schronienie przed reżimami Putina i Łukaszenki. Szczególne pozdrowienia kieruję do żyjących w Polsce uchodźców z Ukrainy i Białorusi. Niech te święta symbolizujące zwycięstwo życia nad śmiercią przyniosą wam nową nadzieję na wolność i pokój. Samych dobrych świąt, kochani. Chrystus woskresie. Niech to będzie czas dzielenia się wzajemnym szacunkiem i zrozumieniem, a także pięknem tradycji dawnej Rzeczpospolitej, dodała marszałek Senatu. Koniec z piciem alkoholu w transporcie publicznym w Brukseli. Do odpowiedzi na zakłócenie spokoju w autobusach, tramwajach i metrze władze regionu zaostrzyły przepisy sprzed kilkunastu lat. Do tej pory zakaz korzystania z transportu publicznego był dla pasażerów w stanie wyraźnie nietrzeźwym. Teraz zabronione będzie picie alkoholu, a dodatkowo zakłócanie porządku. Pasażerowie nie będą mogli zajmować więcej niż jednego miejsca i blokować drzwi, a duże bagaże lub przedmioty będą zobowiązani kłaść na podłodze, by nie utrudniać podróży innym. Ponadto poprzednie przepisy zabraniały zakłócania spokoju poprzez niepożądany kontakt fizyczny. Zmienione regulacje idą dalej. Zabrania się niepożądanego zachowania o podtekście seksualnym, werbalnego i fizycznego, które prowadzi do zastraszenia czy upokorzenia. Nowe przepisy zwiększają również uprawnienia pracowników brukselskiego transportu publicznego i ochrony, którzy będą mogli karać finansowo za nieodpowiednie zachowania. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki.

I tutaj widzę, gość się już uśmiecha, bo jest postać symboliczna, jest też postać na żywo. Postacią symboliczną jest oczywiście nie kto inny jak pan Stasiek, czyli Stanisław Grzesiuk, a przede mną jego wnuczka Iza Grzesiuk. Dzień dobry. Dzień dobry. Więc można powiedzieć, że dzisiaj dwie godziny z dwoma wyjątkowymi postaciami. Iza, bardzo dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie. Spotykamy się przy wielu okazjach. Oczywiście okazją jest Stanisław, znaczy powodem jest Stanisław Grzesiuk, a okazji jest mnóstwo różnych i chciałbym umilić Państwu dzisiaj czas piosenką, archiwaliami z zasobów właśnie szacownej instytucji, jaką jest Polskie Radio, dlatego że Stanisław Grzesiuk zostawił po sobie tę spuściznę fonograficzną dzięki właśnie nagraniom radiowym, których zresztą dokonywał tutaj, pod tym samym adresem, pod którym teraz my się znajdujemy w tym momencie, mówiąc do Państwa, czyli Myśliwiecka 3 przez 5 przez 7, więc jest to wszystko bardzo symboliczne. Symboli jest dużo więcej, bo mamy 5 maja i to się właśnie tak kalendarzowo wszystko składa, że mamy co najmniej dwie rocznice. Ponieważ jutro, 6 maja, są kolejne urodziny pana Staśka, prawda? Mamy rok 24, on był rocznik 18, no to by miał teraz 106 lat. Tak. Natomiast powiedziałaś, siadając tutaj przed mikrofonem, że jest jeszcze jedna ważna rocznica. No dzisiaj mamy 79. rocznicę wyzwolenia obozu Mauthausen-Gusen. Tak. Więc to też jest takie jego święto, nie tylko jego, tak, ale jest to dla niego nowy rozdział, zaczyna się nowy rozdział w życiu. Tak, 5 maja otworzyły się bramy tego piekła, w którym Grzesiuk przebywał, w którym spędził najlepsze 5 lat, można powiedzieć najlepsze, najgorsze, ale te 5 lat, zabrano mu te najlepsze 5 lat życia po prostu, może tak to powiem. Oczywiście to jest wszystko opisane, ten okres obozowy jest opisany w książce pod tytułem 5 lat kacetu. Była to pierwsza książka napisana przez Grzesiuka po wojnie. Za sukcesem tej książki poszły po prostu następne, ale o tym będziemy mówić w drugiej godzinie. A teraz posłuchajmy samego Grzesiuka. Żadna dzielnica nie była tak muzykalna jak Czerniaków. Zbieraliśmy się często grupami, graliśmy, śpiewaliśmy. Stojąc na ulicy, na jednym rogu stała cała grupa chłopaków. Gdzieś w pobliżu kręciły się dziewczęta. W pewnym momencie doklepywało to wszystko do siebie. No i padało pytanie, co robimy? No idziemy gdzieś na spacer, ładna pogoda, więc gdzie? Wtedy wybieraliśmy się bądź na forta, szosą wilanowską spacer, bądź też na łąki pod Wierzbno. A często wieczorem, szczególnie wieczorami, wybieraliśmy się na spacer pod choinkę. Mało kto wiedział o tym, co to była choinka. Choinka to po prostu radiostacja na Służewcu. Dlatego, że maszt oświetlony czerwonymi lampkami na różnych wysokościach, nazwaliśmy to choinką. Kiedy już padało hasło, że idziemy na spacer, każdy skoczył do domu po swojego grata. Za chwilę wychodziliśmy z instrumentami i całą grupą, dziewczęta, chłopcy, spacerkiem wolno szliśmy. No więc jeśli to było pod choinkę, to albo gdzieś ulicą, powiedzmy, dolną do Puławskiej i dalej już na Służewiec, albo też przez łąki na Wierzbnie, przez Park Giżyckiego już wychodziliśmy wtedy na Wierzbno i dalej pod choinkę. Tam siadaliśmy sobie na trawie z boku przy szosie, wtedy graliśmy, śpiewaliśmy piosenki. No i tak to właśnie wyglądało. Mam dla Państwa tych frykasów dzisiaj sporo i od razu oczywiście polecam, bo takie pytania przychodzą. Tę płytę Polskie Radio kilka lat temu zrobiło taką kompilację. No bo oczywiście tych piosenek to są cały czas te same piosenki. One były wydawane na przestrzeni lat na płytach winylowych, później na płytach CD przez różne firmy i te oficjalne, państwowe i jakieś szemrane wydawnictwa też brały się za te piosenki Grzesiuka. Ja Państwu polecam, to jest po prostu wydawnictwo Polskiego Radia zatytułowane Stanisław Grzesiuk z archiwum Polskiego Radia lata 1959-1962. I rzeczywiście właśnie w tych latach Stanisław Grzesiuk dokonał nagrań muzycznych nagrał piosenki z banjolą, akompaniując sobie samemu. Później z gitarą jeszcze akompaniował Adam Kwiatkowski na gitarze, jego kolega z obozu koncentracyjnego. I Stanisław Grzesiuk nagrał kilka monologów oraz opowieści z własnego, że tak powiem, doświadczenia, z głowy, z serca. Opowiadał tak, jak to właśnie wyglądało, a ze mną i z Państwem dzisiaj wnuczka Stanisława Grzesiuka, Iza Grzesiuk. Iza, ile to już my się lat znamy? Ile to będzie lat? 8, no 10. Jakoś, może tak, jakoś tak. 10, no już jest to kawał naszego życia. Ten kalendarz wyznacza nam ten instrumencik, który leży obok mnie, to słynne drewno, tak nazywał Grzesiuk tę banjolę. Cóż to jest banjola, to zawsze Państwo chcecie wiedzieć, bo już sporo z Was wie. Ale co to w ogóle jest banjola, to ja też zaraz oczywiście powiem. Ale chciałem Państwu powiedzieć, że z wnuczką Grzesiuka poznałem się z własnej inicjatywy i wyglądało to tak, a mówię to, a Iza siedzi obok, więc w razie czego może coś poświadczyć albo coś powiedzieć, że coś było inaczej, jak coś przekręcam. Zadzwoniłem pewnego dnia po prostu do Izy, zdobyłem telefon, zadzwoniłem. Odezwał się miły głos, powiedziałem, jak to było, co przedstawiłem się. Tak, tak, dzień dobry, mówi Jan Młynarski i ja bym chciał się dowiedzieć, zapytać, co dzieje się z banjolą Stanisława Grzesiuka, tak? Bo wiem, że pani jest wnuczką. A ty byłaś zaskoczona takim telefonem? Właśnie, o tym nigdy nie rozmawialiśmy w ten sposób. Znaczy, nie, jakoś tak nie byłam zaskoczona, bo telefonów w sprawie Stanisława Grzesiuka odbierałam w swoim życiu już wiele. Ludzie mieli wiele pomysłów i pytali o różne rzeczy. Niektórzy chcą odkupić rękopisy, jakieś pamiątki, zobaczyć coś, przekonać się, czy coś naprawdę istnieje, dotknąć, więc twój telefon nie był jakimś zaskoczeniem dla mnie takim bardzo, że coś nowego. No to ta banjola jako instrument na pewno cię interesowała, tak? To tutaj nie ma dwóch zdań, więc jakiegoś takiego mega zaskoczenia na pewno nie przeżyłam. Ale nigdy nie sądziłam, wtedy nie przypuszczałam, że ta znajomość przerodzi się w coś większego, tak? No taką właśnie. Naszą długoletnią współpracę. Tak, no i udało się szereg rzeczy zrobić. O tym przy tej rocznicy i przy okazji tej audycji dzisiejszej, drodzy Państwo, chcielibyśmy razem opowiedzieć. W drugiej godzinie dołączy jeszcze jeden gość do nas, bardzo ważny w całej tej układance, Michał Nalewski z wydawnictwa Pruszyński i spółka. No, ale do tego przejdziemy. Zatem może teraz ja zrobiłem taką selekcję osobistą tych rzeczy zebranych na płycie Polskiego Radia i bardzo się z tego cieszę, że mogę taką osobistą selekcję Państwu teraz przedstawić. No więc posłuchamy teraz monologu. Stanisław Grzesiuk był nie tylko naturszczykiem, ale był też w pewnym sensie wybornym aktorem, można powiedzieć. Po prostu poczuł tę swoją rolę bardzo dobrze i przecież potrafił nią doskonale operować. U Pasternaka weselisko, starowarszawski tekst. No, sam Stanisław Grzesiuk, posłuchajmy. U Pasternaka weselisko, calutki bugaj poruszony. Antek Pasternak z mańki rosu ma zrobić dziś kawałek żony. On ma włos rudy, chudą gębę, a ciągle mu dolna szczęka lata. Ona za to ma małe krzywe ślipki, przy tym troszkę jeździobata. Właśnie Pasternak krzyknie głośno, lu, niechże tu szanowna granda siądzie. Przy każdej kuchcie jeden frajer, no to tak każdemu bliżej będzie. Więc siadł przy florce zezowatej Antoni Garbus rezerwista, przy grubej majce ptyś maglarce Staś Kancia, ścienki niczem glista. A gdy już tak każdy w swoje mięsiwo był zaopatrzony, siadł na naczelnym miejscu Pasternak z boku swojej żony. No jazda, panowie, brać się za gaz. Miętowa, pieprzowa, cytrynowa, zdrowie. Dobrze zdrowie, ale czyje zdrowie? No moje zdrowie, do wielki anielki. A przepraszam, a panna Florentyncia na co się wypuściła? Może na żeberko? Nie, ja to wolałabym kiche. A tam w drugim końcu stołu flirtuje sobie młoda para. Zajęci szepczą słówka, aż okiem mruga ciotka stara. A gdzie to panna Felicja była wczoraj? Ja, kochana ciotyczko, nigdzie, tylko w teatrze. No i cóż tam dawali? Nic nie dawali, tylko ja im dałam 6 złotych z groszami. No ale nie o to się pytam, tylko co grali. A, no to operę. No ale mówże jaką. Lucja zlazła z muru. No i ładnie było? O, kochana cioteczko, w tę stronę to było ładnie, ale z powrotem to deszcz padał. Tam mój znowu panna Florka zapytuje Teodorka, u którego taka wada, że się jąka, kiedy gada. Wiesz pan, panie Teodorze, jak ten taniec zmęczyć może? W tańcu czuję się jak w niebie, że nie mogę przyjść do siebie. Na to pan Teodor skromnie, no to przyjdź frajerka do mnie. Po gęsto krążących kolejkach gościom zaczęło się korzyć czupryn. Wreszcie jeden z biesiadników o mocno wykrochmalonym półkoszulku i zwietrzałych nogach wstał i zaczyna mniej więcej tak. No ja mogę państwa tylko zapewnić, że wesele się udało. Odbyło się tak jak potrzeba, bez interwencji policji, pogotowia, awantury nie było, a państwo młodzi żyli długo i szczęśliwie. Stanisław Grzesiuk we własnej osobie, z nami Iza Grzesiuk, wnuczka. Iza, jesteś córką Marka Grzesiuka, syna Stanisława Grzesiuka. No, to trzeba wszystko powiedzieć, bo ludzie się tym interesują, nie do końca sobie, muszą sobie te kropki wszystkie połączyć. W którym roku zmarł twój tata? Mój ojciec zmarł w 2007 roku. I rzeczywiście jest tak, że zmagał się z gruźlicą. Jako dziecko zmagał się z gruźlicą, zmarł na raka płuc, no więc wszędzie... Te płucne tak, rzeczy. Jego siostra, czyli starsza córka Stanisława też nowotwór płuc, więc te płuca w naszej rodzinie bardzo mocne piętno odcisnęły. Bo Grzesiuk, kiedy poszedł do obozu koncentracyjnego w roku 40, na samym początku roku 40, najpierw znalazł się w Niemczech na robotach u Bauera. Bardzo szybko temu Bauerowi wymierzył sprawiedliwość zbyka, co jak zresztą to opisuje to w książce. No i poprzez ten incydent, przez ten incydent trafił pod wymiar sprawiedliwości III Rzeszy i znalazł się w obozie koncentracyjnym. I w tym obozie siedział do wyzwolenia w roku 45. Iza, ty, co jest oczywiste, no, metrykalnie, nie miałaś ani okazji, wiesz, znałaś dziadka tylko i wyłącznie z opowiadań. Tak, dziadek był dla mnie taką postacią literacką bardziej niż prawdziwym dziadkiem. A chciałbym zapytać ciebie, ja wiem, że to są takie, ja sam nie lubię może takich pytań, ale po prostu łapię się na tym, że w ogóle też prowadząc tę audycję przychodzą mi do głowy takie rzeczy. Czy jak byłaś w szkole podstawowej bądź średniej na przykład, czy to nazwisko było, czy ten dziadek czasami przychodził do ciebie jakoś z boku? Oczywiście, oczywiście tak. I za każdym razem w takim pozytywnym wymiarze. Naprawdę? Nie wiem. Z zajęcia ze strzelania na PO załatwiłam sobie właśnie książkami. Zaliczyłam, tak można powiedzieć, bo to jeszcze przysposobienie obronne był taki przedmiot. Był. To nie strzelanie, zakładanie maski przeciwgazowej. Nie musiałam chyba tego zaliczyć. Znaczy z tego, co pamiętam, nie wiem, być może ta pamięć też mi szwankuje, nauczyciel był fanem Stanisława Grzesiuka. Ja przyniosłam książki i z tego, co pamiętam, tej maski nie zakładałam. No dobrze, a jeżeli podawałaś to nazwisko komuś na przykład, no przy jakiejś okazji, to czy łapałaś takie sytuacje, w których rzeczywiście ktoś podnosił wzrok, nie wiem, znad papierów i się pytał, czy... Tak, do tej pory i w pracy, i w życiu prywatnym, i zawodowym. Też właśnie pamiętam taką sytuację, moja przyjaciółka, wtedy się poznawałyśmy właśnie w pracy. No wiele lat temu, to już ponad 20, było Grzesiuk, ten Grzesiuk. No tak. Wiadomo było, tak, że jest. Ja się na wielu sytuacjach spotykam właśnie z pozytywnym odbiorem, jak się przedstawię. To trwa, oczywiście, że to trwa. Cały czas. Cały czas, tak. Ja jestem cały czas zdziwiona, no bo to już są lata. Ale właśnie na jakiej zasadzie to trwa i jak to się może ewentualnie pozmieniało na przestrzeni kilku dekad. Jesteśmy w podobnym wieku, więc te czasy, powiedzmy, podstawówkowe, no, to są lata 80., powiedzmy, tak. No więc to jest zupełnie inna przestrzeń, inna rzeczywistość, a w niej cały czas, bo właśnie do tego zmierzam, że w niej cały czas ta postać w tej zmieniającej się rzeczywistości, kompletnie innej niż kiedyś, cały czas ta postać jakoś rezonuje. Był taki okres, tam chyba lata 90., początek 2000, że rzeczywiście było takie jakby uśpienie tego zainteresowania postacią Stanisława Grzesiuka. Ale i piosenką przedwojenną. W ogóle, też, tak. Tym tematem. Być może to jakoś musiało swoje odleżeć. Natomiast rzeczywiście od 10 lat ja zauważyłam niesamowity renesans. Zauważyłam zainteresowanie też wśród młodego pokolenia. Moja obecnie 18-letnia siostrzenica też mówi, ciociu, bo tam w szkole coś się dzieje, czy ty byś przyszła w razie czego tam do szkoły? Czyli jest to bardzo młoda osoba, 18 lat w tym roku, rozmowa miała miejsce chyba rok temu, więc ja jestem zdziwiona, że ludzie z tak młodego pokolenia obecnie też wiedzą, kim był Stanisław Grzesiuk, są tym zainteresowani i jak najbardziej... Grzesiuk dla bardzo wielu ludzi, chociaż nie urodzony w Warszawie, ale w sensie metryki, tylko w Małkowie, koło Chełma, na wschodzie, znaczy we wschodniej Polsce, ale cóż to ma za znaczenie? No to jest właśnie najbardziej warszawskie, jak tylko może być właśnie. Ale to był przypadek ten Ale Małków. To był zupełny przypadek, tak. To jest, jego historię można wyciągnąć bardzo szybko z książek. Nie będziemy teraz streszczać konkretnie jego życia, ale nie urodzony w Warszawie. No ale cóż to ma za znaczenie? No żadne. Myślę, że dla wielu Grzesiuk jest synonimem tożsamości, tej warszawskiej tożsamości, jakiegoś takiego zdefiniowania swoich korzeni, opowiedzenia się za jakimiś korzeniami, opowiedzenia się za miejscem, w którym się urodziła, albo w którym się nie urodziła, ale z którym chcemy być związani. I rzeczywiście Grzesiuk jest bardzo, bardzo ważną, bardzo taką mocną figurą pośród tych zagadnień. Ja bym chciał powiedzieć teraz, proszę Państwa, zaprosić na bloczek słowno-muzyczny i powiedzieć o tych piosenkach Stanisława Grzesiuka. Czy to były piosenki Grzesiuka? No nie, to były piosenki wykonywane przez Grzesiuka. Grzesiuk nie pisał piosenek. Grzesiuk wykonywał piosenki takie, które znał i sprzed wojny, i z powojny. I siedząc za mikrofonem tutaj w tych studiach na Myśliwieckiej również zwracał się do słuchaczy bardzo często o piosenki i te piosenki były mu przesyłane. Iza, masz takie listy. No mam te listy, widziałeś masz, tak, je, widziałem tak? Te listy. Ludzie przysyłali piosenki. Więc pogadamy o tym za chwilę. Teraz posłuchajmy. Mam dla Państwa taki przykład. Będzie to numer w wykonaniu Stanisława Grzesiuka i później mam dla Państwa oryginał tego utworu. No, oryginał. Pierwowzór. Nagranie przedwojenne na płycie Syreny. Syrena Records. Połowy 30 lat. Ale kto muzyka, kto słowa, to powiem później. Najpierw posłuchajmy. Gdy zapada na przedmieścia mrok, ma pan Franek na zabawę gust. Gdzie kieruje zatem pierwszy krok? Do kawiarni, gdzie go bała mucą Franie. Tam frajna fajna, komilfo. Oczekuje go pan Franciszek, wchodzi dulcać mi, krzycząc już od drzwi. I tango grajcie mi, wodzi dajcie mi, dzisiaj z panną Franią pragnę pić. Bawimy się, wstawimy się znakiem, tego humor musi być. Gdy zagrają tango, tango szemrane, struny szarpadete. to faktycznie owszem i nogi się proszą, same ponoszą mnie. I tango, grajcie mi, wodzi, dajcie mi, dzisiaj z panną Franią pragnę pić. Bawimy się, stawimy się, jak wolności pragnę, warto żyć. Każda radość smutny koniec ma, policjanci kładą walce kres i nie chcą wierzyć, że zabawa trwa, że to tylko salonowa gra o Franie, wkrótce już w areszcie bractwo tkwi. Jak umarłe śpi, tylko Franek krzyczy, co ma sił, jak gdyby w knajpie był. Tango, grajcie mi, wodzi, dajcie mi, dzisiaj z panną Franią pragnę pić. Bawimy się, wstawimy się, znakiem tego humor musi być. Gdy zagrają tango, tango szemrane w struny szarpadete, to faktycznie owszem, nogi się proszą, same ponoszą mnie. Tango, grajcie mi, wodzi, dajcie mi, dzisiaj z panną Franią pragnę pić. Bawimy się, wstawimy się, jak wolności pragnę, warto żyć. Zapada na przedmieście mrok, ma pan Franio na zabawę gust. Gdzie kieruje zatem pierwszy krok? Do kawiarni, gdzie go wola musto. Frani tam perejna, fajna, pomilko oczekuje go. Pan Franciszek chodzi dulcać mi, krzycząc już od drzwi. Tango, grajcie mi, budy, dajcie mi, dzisiaj z panną Franią pragnę pić. Ubawimy się, lub stawimy się, znakiem tego humor musi być. Kiedy grają tango w struny szarpane, tango szemrane te, więc faktycznie owszem, nogi się proszą, nogi ponoszą mnie. Tango, grajcie mi, wódy, dajcie mi, dzisiaj z panną Franią pragnę pić. Dziś zaleję się, dziś uśmieję się, jak wolności pragnę, warto żyć. Każda radość smutny koniec ma, policjanci kładą walce kres, nie chcą wierzyć, że zabawa trwa, że to wszak jest salonowa gra o Franie, wkrótce już w areszcie brat potkwi. Jak umarłe śpi, tylko Franiu krzyczy, co ma sił, jakby w knajpie był. Tango, grajcie mi, budy, dajcie mi, dzisiaj z panną Franią pragnę pić. Bawimy się, stawimy się, znakiem tego humor musi być. Kiedy grają tango w struny szarpane, tango szemrane te, więc faktycznie owszem, nogi się proszą, nogi ponoszą mnie. Tango, budy, dzisiaj z panną Franią pragnę pić. Zaleję się, uśmieję się, jak wolności pragnę, warto żyć. Kiedy grają tango w struny szarpane, tango szemrane te, więc faktycznie owszem, nogi się proszą, nogi ponoszą mnie. Tango, bu, wtedy? Dzisiaj z panną Franią pragnę pić. Zaleję się, śmieję się. A to Tadeusz Faliszewski śmiał się właśnie w niebogłosy. To jest ten właśnie pierwowzór i muzyka Wiktor Krupiński, wspaniały kompozytor przedwojenny, a słowa Stanisław Feliks. I tak to właśnie wyglądało. Można by zrobić niejedną audycję, a może to i jest dobry pomysł. Może zrobię taką audycję. Sam się będę na pewno dobrze bawił, żeby zagrać wersję Staśka i żeby zagrać wersje, które mógł znać, te oryginalne, te głównie przedwojenne. To by było ciekawe. Bo oczywiście u cioci na imieninach, czego tam nie ma. On to po prostu znał, a jak nie znał, to się później gdzieś w międzyczasie nauczył. I rzeczywiście powiedzieliśmy o tym, że trochę na przykład tej korespondencji, tych listów jest. Ja te listy widziałem. Widziałem również rękopisy. Rękopisy, no własnoręczny zapis Stanisława Grzesiuka i Boso Ale w Ostrogach na przykład. I o tych rękopisach będziemy chwilę gadać w następnej godzinie. Natomiast ja bym chciał, żebyśmy i zapowiedzieli, ile tak naprawdę fizycznie zostało po Grzesiuku. Co po nim zostało? Znaczy najwięcej dokumentów, tak? Dokumenty, wycinki z gazet, dużo listów. Czy on zbierał, według twojej wiedzy, czy on zbierał znaczy, te wycinki? Znaczy zbierał na pewno on a sam. A po jego śmierci A po też... jego śmierci zbierała babcia, teraz zbieram ja. No tak? Tak. Czyli jak się pokaże jakiś artykuł w gazecie, ja o tym wiem, to gazetę kupuję i do tego kartonu dużego też dokładam i być może będę miała przyjemność przekazać gdzieś później ten cały karton komuś, kto zrobi z tego pożytek, może do jakiegoś muzeum. No tak, gdzieś, tak, ale do tej rozmowy wracamy od kilku lat. Tak, że, no że nie to jest to właśnie, nie jest to proste, może to nie jest teraz ten moment też, żeby się tak... Nie, to nie jest dobry moment. Teraz poruszać ten długi temat i się użalać i tak dalej, no byłoby na czym się użalać tak naprawdę. Nie, te rzeczy jeszcze nie chcą do muzeum. Tak, ja to już prawda. Wychodzę z takiego założenia, że one jeszcze muszą troszeczkę pobyć wśród nas. Banjola, rękopisy, te rzeczy jeszcze muszą tutaj być. Banjola to w ogóle to, że ona się nie znalazła w muzeum, to jest moim zdaniem ten jakiś, nie wiem, no, zrządzenie losu pewnie. To jest twoja zasługa. W jakimś sensie może to i jest moja zasługa. Znaczy ja myślę, że w każdym to w ogóle nie ulega, ale, nie podlega dyskusji. Ale ty podejmowałaś jakieś próby przekazania tego, tak? Podejmowałam próby, ale tak jak sam powiedziałeś kiedyś, że oddanie instrumentu do muzeum, zrobienie z niego tylko eksponatu zabija w nim życie. A ty dałeś tej banjoli nie tylko drugą młodość, ale myślę, że drugie życie i ona w twoich rękach no poczuła się znowu jak panna na wydaniu. No, banjola jest w świetnej formie, proszę państwa. Cały czas że tak powiem, no w pełni sił można powiedzieć. Ja chciałbym państwu... O, proszę bardzo. To jest ta banjola. Ja chciałbym państwu powiedzieć o tym, że jak wyciągnęła Iza, siedząca tu naprzeciwko mnie, tę banjolę z szafy, ona była w takim futerale strasznie podartym, z którego po prostu już nic nie zostało, znaczy takim miękkim po prostu, takim szmacianym futerale. I ten instrument po tylu latach, po 60 latach, nie był rozstrojony w ogóle. Tak, ona leżała przez 50 lat, ponad 50 lat. Tak. Ponad 50, tak, bo to było chwilę po 50. rocznicy. Teraz czas leci, ja już nie wiem, czy to było 50 czy 60. I ja ją wyciągnę. I ten instrument przez nikogo nie był używany. Nikt na nim tak naprawdę nie grał przez te 50 lat. Twój tata pokazał ten instrument w dokumencie Aleksa Kłosia i Mateusza Szlachtycza. Ten taki dokument powstał chyba na początku 2000 lat. Chłopak sferajny. Grzesiu chłopak sferajny, Grzesiu tak. Chłopak, nie. Jakoś inaczej się to, czy to się tak nazywało? Tak się nazywało. Tak. Bo drugi film jest Grzesiu Kwerajna wciąż gra. Tam, tak, gdzie gra. Tam, tam już jesteśmy my. Właśnie. My, o tym też zaraz powiemy. Kolejne pokolenie. Grzesiu, chłopak z Ferajny. I tam rzeczywiście twój tata wyciąga tę banjolę, ale on nie grają na niej, tylko ją też jakoś tak próbują. Tylko tak, oni tylko ją pokazali do kamery. A skąd się zorientowałem, dlaczego się zorientowałem, jak się zorientowałem, że ta banjola się nie rozstroiła? Dlatego, że Grzesiu stroił banjolę o pół tonu niżej, żeby mu było mniej więcej pół tonu niżej, żeby mu było po prostu łatwiej śpiewać, akompaniując sobie. I ja to sprawdziłem. Wyjmując ten instrument u ciebie w domu, u ciebie w mieszkaniu. Zresztą oczywiście bez podawania adresów, ale dla ciekawostki państwu powiem, że Iza, wnuczka, mieszka dokładnie w tym samym mieszkaniu, w którym po wojnie mieszkał Stanisław Grzesiuk. I ja w tym mieszkaniu się znalazłem i Iza otworzyła dla mnie tę szafę. Tę samą, którą tyle razy pewnie otwierał i zamykał pan Stasiek, czy nie? Czy to już inna szafa zupełnie? Nie, szafa już jest inna. Okej. Okay. Ale nie zmienia to faktu, że instrument jest ten sam. I oczywiście instrument wymagał gruntownego remontu. I ten remont się odbył tak na raty. No, tak naprawdę dwie osoby miały w rękach ten instrument, żeby mógł grać. No i instrument gra. Ja może teraz... Na Wolskiej pod Kogutem tam była zabawa, tańczyła Helka Klawa, wybrany świata cud. Gibane kawalery, łobuzy, sztajery, to wszystko z wolskich stron, śpiewają Helce w taki ton. Rum Helka, rum Helka, tyś gruba jak tabelka, tyś mocna jak ta szklanka, masz suknię pod kolanka, tyś jest dziewczyna fest, trzymasz tajerski gest. Tasiemce powiedzieli, że Helka jest klawa, że z Helką jest zabawa, więc tata zgodził się i Helkę sprowadzili, Melinę taszczyli. Tasiemka ujrzały ją, jej powiedział mowę swą. Rum Helka, tyś gruba jak tabelka, tyś mocna jak ta szklanka, masz suknię pod kolanka, tyś jest dziewczyna fest, trzymasz tajerski gest. Co się rzuciło też mi w oczy podczas tego naszego spotkania, że ty nie podszedłeś do tej banjoli jak do eksponatu, tylko jako jeden z niewielu jak do instrumentu, tak? No czyli tak, wziąłeś ją w ręce i zacząłeś na niej grać. Nie pozować do zdjęcia, nie podtrzymać, nie popatrzeć, tylko od razu... Ale właśnie, to jak ja do niej podszedłem, to jest... To było tak naturalne. To było naturalne, ale to jest też w ogóle bardzo ciekawe, tak jak teraz to przywołujesz. To oczywiście ludzie, ci, którzy się tym interesują, to znają tę historię. Za twoją sprawą, za moją sprawą opowiadamy o tym. Mieliśmy kilka okazji, żeby o tym opowiedzieć. Jak to się stało, żeśmy ją wyciągnęli z szafy i tak dalej. I to upamiętnienie, i ta płyta nagrana. Zresztą z tej płyty mam dla państwa w następnej części audycji jakiś drobny numer w ramach takiej urodzinowej fety, bo przecież jutro jest rocznica. 106 lat by miał Grzesiuk. Natomiast jak ja do tego podszedłem, to trochę mnie prowokujesz teraz do jakichś takich wspomnień, bo z jednej strony podchodziłem do tego instrumentu jak do relikwii i to było dla mnie oczywiste, to znaczy ja to czułem po prostu, że to jest ten instrument z tych zdjęć, to jest ten instrument z tych książek, opisany, instrument z taką historią, instrument przywieziony z obozu koncentracyjnego, gdzie ludzie umierali, ginęli w takich strasznych warunkach i on ten obóz przeżył i przeżył w dużej mierze również dzięki temu, że grał przecież na tej banjoli, o czym pisze w książkach. O książkach będziemy rozmawiali za chwilę. No i nagle ty wyciągasz ten instrument z szafy i dajesz mi do rąk i to jest ten instrument. To już to nie jest kopia, to nie jest udawane, to nie jest 3/4 części wymienionych. Nic nie jest wymienione, wszystko jest dokładnie tak samo. I nagle od tego zdjęcia, które miałem na ścianie z Zdzisława Siemaszki, fotografa fantastycznego warszawskiego, którego zresztą retrospektywa obecnie, drodzy Państwo, w Domu Spotkań z Historią, i bardzo Państwu polecam tę wystawę. Zbyszko Siemaszko, Warszawa Zbyszka Siemaszki, w obiektywie Zbyszka Siemaszki, i Siemaszko również fotografował bardzo często Grzesiuka w różnych sytuacjach. Myślę, że najsłynniejsze zdjęcia wykonane Grzesiukowi, takie publiczne, to są właśnie Siemaszki. No więc ja mam takie zdjęcie na ścianie, kolorowe, z podwieczorku przy mikrofonie. No i od tej myśli, co się dzieje z tym instrumentem ze zdjęcia, do tego, jak mi wręczyłaś ten instrument, w tym sensie, że znaczy, dałaś mi go do rąk. No do rąk, tak. Tak, no to ciężko o tym w ogóle jakoś gadać. No to było bardzo symboliczne wszystko. Ale dla mnie instrument nie może, kiedy staje się eksponatem, przestaje być tym czymś, do czego został po prostu stworzony. No tak, ale to jest historia z happy endem, bo to mogło się skończyć tak, że ty ten instrument do ręki byś wziął, potrzymał sobie troszkę, pstrykałabym ci fotkę i na tym by się skończyła twoja znajomość z banjolą, ze mną, tak? Natomiast to wszystko miało ciąg dalszy. To otworzyło takie drzwi z pomysłami. Tak, o tym ciągu dalszym bardzo bym chciał chociaż w kilku słowach Państwu opowiedzieć, bo ten ciąg jest ciekawy bardzo, ponieważ zadałem Ci na początku pytanie o tego Grzesiuka teraz. Jak to się wszystko pozmieniało, jak tylko spotkaliśmy się w studio. Chciałbym, żebyśmy o tym też pogadali chwilę, a może zagram coś jeszcze. I później, proszę Państwa, Grzesiuk znowuż w monologu, ale nie takim monologu gdzieś nauczonym z książki, ale monologu sformułowanym z własnej pamięci. To będą na płycie, to jest oznaczone jako rymowane krzyki. I to jest po prostu bardzo piękne wspomnienie Grzesiuka z bazarów warszawskich, głównie z Kercelaka, ale też Bazar Różyckiego i kilka innych. Warszawa miała kilka dużych bazarów przed wojną, które tworzyły koloryt, które tworzyły tego człowieka, kolorowego człowieka, do którego lubimy tak wracać, szemranego. Grzesiuk też miał na to oko. Mój ojciec też uwielbiał zresztą te bazarowe sprawy i bardzo pięknie potrafił wspominać te różne typy. Jeździł, miał 15-16 lat, jeździł na Bazar Różyckiego i stał i obserwował po prostu. I Grzesiuk zachował w pamięci te sprawy, więc może na początek piosenka Sasko Kępiana na banjoli wspomnianej tutaj na żywo, żebyście Państwo uwierzyli, że mówię do Was i zapowie coś. Dzień dobry. O, no właśnie, jesteśmy tutaj razem i ja gram, żeby nie było, że ja przygotowałem to wcześniej. Nie tak zawracaj kontrafałdy, że w Warszawie byłeś, bo na Saską Kępę wcale nie chodziłeś. Jesteś frajer, jakich mało istne tam wesele. Karuzela, młyn diabelski, bez ostanku miele. Maryśka się wystroiła w czerwoną sukienkę, zielony kaftanik i Antka pod rękę. Antek też tu żurek, nowy buty po kolana, szepnął hulaj, hulaj, Maryś, dziewczyno kochana. Jak ci brachu, raz z Maryśką poszłem tam w niedzielę. Tryń się na huśtawkę, mamy czasu wiele. Jak podbiłem ją do góry, to ci panna jękła. To dopiero frajda była, jak Maryśka brzdękła. Normalnym obrazkiem warszawskiej ulicy przed wojną byli ci handlujący na ulicach. Poza handlarzami jeszcze operowali po ulicach ci kombinatorzy, cwaniaki, co to naciągali naiwnych. W trzy karty, czy para, nie para, prawda? Albo góra, dół, panowie, góra, dół. No więc jak wyglądał taki krzyk, jeśli było te góra, dół, tam rzucało się kości, prawda? Pewne numery u góry, pewne na dole. Siódemka w środku, która płaciła potrójnie i taki facet wrzeszczał. Za 5, 25, za 10, 50, za 52, 50, za złoty, 5 złotych. Góra dół, panowie, góra dół. Za siódemkę potrójnie płacę. Za 5, 25, za 10, 50, za 52, 50, za złoty, 5 złotych. Dalej sobie stoi facet z kółkiem szczęścia, na którym rozłożone są tabliczki czekolady, cukierki, jakieś figurki, kogucik na patyku, który obraca się w kółko, no i taki znów zachwala swój interes krzycząc. Tu można grać i wygrać. 10 groszy stawka, przyjemna zabawka. 10 groszy nie majątek, lecz wielka zasada, bo każdy na miejscu swoje szczęście zbada. Kto ma żonę, kręci w jedną stronę. Kto nie ma żony, we wszystkie strony. I trąć panna kogutka w ogonek, a wygra złoty pierścionek. 10 groszy stawka, przyjemna zabawka. Tu można grać i wygrać. A na rogu ulicy stoi facet z kupą grzebieni w ręku i zachwala swój towar. Wielki wybór grzebieni, co w sklepie złoty umie tylko 20 groszy. Prawdziwe, rogowe grzebienie, co w sklepie złoty umie tylko 20 groszy. Przychodzi facet i pyta się, panie, co to jest rogowy grzebień? No jak nie widzisz pentaku, że na rogu sprzedaje? A obok, w koszu, inny sprzedaje towar kulturalny, książki. Wielki wybór książek, co w sklepie 5 złotych umie tylko 1 złoty. Książki dla rządu, jak pieniądz, gorączka złota i inne. Pouczające książki dla dzieci i młodzieży, jak Piti Gryli, Kiribiri i inne. Wielki wybór książek, co w sklepie 5 złotych umie tylko 1 złoty. Przychodzi paniusia i prosi książeczkę. Mogę pani służyć Kiplinga. A czy świeżo wędzony? I proszę, kobieta nie umie odróżnić Kiplinga od Piklinga. Wielki wybór książek, co w sklepie 5 złotych umie tylko 1 złoty. Przychodzi paniusia i prosi coś do łóżka. Mogę pani służyć pana Tadeusza. No to mało. No to 3 muszkieterów. Ona mówi, że i mało. 4 z Legii. Ja jeszcze mało. 10 z Pawiaka. Ona mówi, że i mało. Co za kobieta, za łeb się biorę. Alibaba i 40 rozbójników. Ona mówi, że jeszcze mało. No to mogę pani służyć tylko Legionem Ulicy. Wielki wybór książek, co w sklepie 5 złotych umie tylko 1 złoty. A jeszcze inny na rozłożonym stoliku ma od razu kilka różnych produktów, różny asortyment towarów. W koło, jak zwykle, przy takim, który potrafi robić dobry krzyk, tłoczy się kupa dzieci, no i woła. Idzie dziecko ulicą i płacze. Czego płaczesz, dziecino? Bo się plama zrobiła. Nie płacz, dziecko, matko, nie bij dziecka. Bierzemy to oto buteleczkę, polewamy plamę tym oto płynem. Raz, dwa i plamy już nie ma. A taka buteleczka nie złoty, nie dwa, nie trzy, tylko 1,20 gr kosztuje. Dzieci, nie pchajta się. Co się namęczem, co się natrudziem, koszulę pomniem, krawatkę zbrudziem, a dlaczego? Bo przyrządu właściwego nie posiadamy. A w tym celu zakładamy krawatę na te dane automatę. Pociągamy raz i drugi i krawat leży jak kurani. A taka automata nie złoty, nie dwa, nie trzy, tylko 1,20 gr kosztuje. Dzieci, nie pchajta się. Szła kobieta do tramwaju, troczki jej się rozwiązali. Pod tramwaj wleciała, nogę straciła. A dlaczego? Bo nie u nas troczki kupiła. A nasze troczki amerykańskie, uniwersalne, można ciągnąć, można szarpać, można się nawet na nich powiesić. A takie troczki nie złoty, nie dwa, nie trzy, tylko 1,20 gr kosztują. Dzieci, nie pchajta się. A mój ojciec mówił, kauczka lajcz para walcz boks, czyli kauczukowa para walczących bokserów, odejść szczeniaku, bo cię w dupę kopnę. Cały, taka linia szła, którą też wysłyszał, no bo to jak dobrze to usłyszysz parę razy, to już ci to do końca życia w głowie gra i no, to cudownie przekazywał. I przekazywał to również podczas tych swoich wieczorków autorskich i przy podwieczorku, w podwieczorku przy mikrofonie. Z podwieczorku przy mikrofonie, proszę państwa, w którym to podwieczorku Grzesiuk zrobił po prostu karierę. I tak był uwielbiany, ponieważ podwieczorek był audycją niezwykle popularną. Mam dla państwa kilka bezcennych absolutnie nagrań. I zaraz sobie ich posłuchamy. Iza, powiedz, powiedziałaś, że Grzesiuka znasz w zasadzie, że jest to dla ciebie postać książkowa, taka ikona, taka postać z chmury jakiejś takiej, prawda, wyobrażeniowej. No bo przecież go nie znałaś. Ale czy ty w ogóle jesteś jeszcze w stanie słuchać tych piosenek? Znaczy na pewno nie słucham ich w domu. Namiętnie tak? do poduszki. Namiętnie do poduszki. Nie wracam do domu po pracy i nie włączam sobie odtwarzacza z piosenkami dziadka. Natomiast takie sytuacje jak dzisiaj, czy takie, które wydarzą się za tydzień w ramach festiwalu, takie spotkania, jak gdzieś jestem, to wtedy to wywołuje uśmiech na twarzy. Tak? Przypominam sobie te piosenki. Na pewno w czasach dziecięcych ojciec puszczał nam, no bo to miało... A chciał wam zaszczepić tak, po prostu. Chciał nam tak? zaszczepić, bo miało to zachwycać, no nie zachwycało, tak? No wtedy miałyśmy tak. po 9-10 tak. lat i ta muzyka wtedy Ty nie zachwycała. Ty i twoja siostra. Tak, tak, ja i moja siostra Kamila i wtedy to nas nie Którą zachwycało. Pozdrawiamy zresztą. Pozdrawiamy cię, Kamilko, bardzo. Tak. Nie zachwycało wtedy. Wiem coś o tym, Iza, teraz, wiem coś o tym. Teraz mam do tego zupełnie inny stosunek, tak? No właśnie, ale to... Sam widzisz, że siedzę i się uśmiecham. Przetnijmy to króciutkim fragmentem spod wieczorku przy mikrofonie, nagranie z kawiarni Stolica, 62 rok. Grzesiuk jest tutaj pół roku przed śmiercią, posłuchajmy. Z szacunkiem, panie Feluzi, do mnie trza. Niech fason frajer zna. Gdy okoliczność ma, nauczkę amantowi mogę dać. Jak trzeba się do rzeczy brać. Kobietę trzeba bajerować salonowo, gadać naukowo, kłaniać się fachowo. Szkoda mrugać, kiedy chłopu wykształcenia brak, bo nie rozumie wszak, choć mówię przecież tak. I z szacunkiem, panie Feluzi, do mnie trza. Niech fason frajer zna, gdy okoliczność ma. Ja łatków i pentaków mam już dość, więc niech się odwali gość. I te brawa, i specjalnie nie ucinam tych braw, dlatego że chcę państwu pokazać. On był naprawdę uwielbiany. Jak się pojawił w podwieczorku przy mikrofonie, to ludzie po prostu, on, jak to się mówi dzisiaj, skradł cały show. To jest prawda, to wiem od kilku osób, którzy, zresztą wiemy to również od świętej pamięci pana Józka Rurawskiego, który był przyjacielem Grzesiuka. O Józku Rurawskim wspomnimy po przerwie, bo nasza godzina pierwsza audycji zbliża się nieubłaganie do końca. Ze mną, z państwem w studio dzisiaj Iza Grzesiuk, a już na horyzoncie kolejny gość, zapowiadany zresztą na początku audycji, Michał Nalewski. No, postać nietuzinkowa, wydawca, redaktor, literaturoznawca z wydawnictwa Pruszyński i Spółka. Gdyby nie Michał, mogę powiedzieć, to by całej tej wydawniczej akcji związanej z pisaniną Stanisława Grzesiuka, oczywiście mówię w cudzysłowie, z tym wszystkim, co napisał, z tym, co już było uprzednio wydane, ale przeorane przez cenzurę i tak dalej, no nic by się z tym pewnie nie wydarzyło. Tak, gdyby nie Michał, nie byłoby tego całego zamieszania. Michał Nalewski po przerwie opowie nam, jak to było z tymi książkami, jak te książki sobie radzą, to mnie bardzo interesuje, jaki jest Grzesiuk dziś jako ta postać w popkulturze. I sobie o tym będziemy gwarzyć, więc zapraszam państwa serdecznie. A teraz jeszcze cudowne nagranie, takie bardzo tożsamościowe. Zresztą Grzesiuk tutaj ładnie to zapowiada. To jest również z podwieczorku przy mikrofonie, również z kawiarni Stolica, ale z innej audycji. To jest z kolei z 15 marca 62 roku. Posłuchajmy. A teraz dla nas tylko piosenka, niech pani wyłączy tego kręćka. Panowa. Ale ja mi wycacka, niż szedł se jakiś gość. Facjata niby owszem może być. I nagle potknął się o kamień, rycząc och jakość. Jak oni mogą w tej Warszawie żyć? I ciut nie zalała mnie zła krew. Więc go naperłowo w tenże śpiew. I nie bądź zacwany, wolny odziany, to może mieć dla ciebie skutek opłakany. Nie masz cwaniaka, nada warszawiaka,